İhdine sıratal müstakim. Eleştirel aklı emreden ayet. Her an öz eleştiri halinde ol. İşte bu. Surenin berceste ayeti. Surenin kendisi berceste zaten. Bu ayet bercestenin de bercestesi. Her an öz eleştiri halinde ol. Bu ayetin manası bu dostlar. Her an öz eleştiri halinde ol. Kur'an'ın devrimi bizim beni ayartmasına izin verme. Bu anlaşıldı mı dostlar? Bizim beni ayartmasına izin verme. Yani içinde bulunduğunuz kitlenin sizi ayartmasına izin vermeyin. Çünkü kitle asit gibi eritici. Karşı devrim ne oldu? Sürüden ayrılanı kurt kapar. Düşünebiliyor musunuz? La tekulü râina dedi. Çobanımız demeyin peygambere. Niye? Peygamber çoban değil, siz de sürü değilsiniz. Sürü olmayın. Peygamber çoban değil çünkü. Ama ne yaptılar? Bir laf uydurdular. Bu ayete karşı, bu ayeti taşlayan üstüne de hadis yazdılar. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden mesulsunuz. Kur'an çobanınız de, çoban demeyin diyor. Sizse hepiniz çobansınız dedirtiyorsunuz Allah Resulü. Allah Resulü Kur'an'la savaşan bir peygamber olur mu? Kendine indirilen vahiy ile savaşan bir peygamber olur mu?